Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayelerin görsellerini, minik özetlerini ya da kimi linkleri paylaşıyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski kayıtları da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da soranlar için burada tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinçler, bugün size Manolya ağacının hikayesini anlatacağım. Yapraklarından önce açan limonsu kokulu o gösterişli çiçekleriyle parkların, bahçelerin gözdesi. Üstelik gezegenimizin en eski bitkilerinden biri. Manolya acuminata türüne ait bir fosil bu güzel ağacın 95 milyon yıldan fazla bir süredir var olduğunu kanıtlıyor bize. Yaklaşık 140 milyon yıl önce başlayan Kretase döneminde dünyada polenlerini taşımak için rüzgara bağımlı bitkiler olan kozalaklı ağaçlar, ginkolar ve sikatlar hüküm sürüyordu. Onlar dünyanın her yerine ulaşıp sınırsızca yayılırken şaşırtıcı bir evrim sürecinden sonra kendilerini polenleri yaymak için böcekleri aracı olarak kullanan ve karşılığında onları ödüllendiren çiçekli bitkilerle rekabet ederken bulurlar. Bu ilk çiçekli bitkiler arasında Manolya'nın büyük büyük atası olarak kabul edilen magnolitler de vardı. Onlar rüzgara güvenmek yerine tozlaşma karşılığında böceklere polen sunan çiçekleriyle evrimleşen ilk çiçekli bitkiler arasına katılmıştı. Böceklerle birlikte evrim geçiren Manolya'nın onlara sunduğu ödül besleyici polenleriydi elbette. O zamanlar henüz arılar dünya üzerinde olmadığı için nektara da gerek yoktu. Ortaklık ettikleri böcekler onlara zarar vermesin diye köseri gibi son derece dayanıklı yapraklar geliştirmişler. Yeni manolyaların yaprakları ve çiçekleri de öyle. Güzel, gösterişli ama pek narin denemez öyle değil mi? Manolya çiçeklerinin karpelleri yani dişi üreme organları da böceklerden zarar görmeyecek biçimde evrimleşmiş. Dünyanın tüm dramatik değişimlerinden sağ çıkan manolyalar bu uyum becerilerini büyük ölçüde böceklere karşı çok dirençli olmalarına borçlular. Manolya, Manolyagiller familyasından Manolya cinsini oluşturan her dem yeşil ve yaprak döken odunsu bitki türlerinin ortak adı. Doğal yayılışı kısıtlı. Kuzey Amerika'nın doğusu, Orta Amerika, Batı Hindistan ve de Doğu ve Güneydoğu Asya'yı kapsıyor. Tür adını Montpellier'li Fransız botanikçi Pierre Manuel'dan almış. 1703 yılında çağdaşı Charles Plumier'e onu onurlandırmak için vermiştir bu ismi. Manuel'un bilime en önemli katkısı 1600'lerin sonunda yazdığı Prodromus adlı eserinde morfolojik karakterlerin kombinasyonlarına dayanan doğal bir sınıflandırma olan bitki aileleri kavramını icat etmiş olması. Ana vatanı Amerika olan Manolia grandiflora parlak yaprakları arasında yaz ve sonbaharın başlarında büyük, küresel, kokulu, kremsi, beyaz çiçekler üretiyor. Ağacın yaprakları görünmeden önce neredeyse baskın bir limonsu kokuyla açıyor çiçekleri. Büyük yapraklarla çevrili bir koniye benziyor. 7 ila 10 santim boyutlarında koni benzeri odunsu bileşik meyveleri olgunlaştıktan sonra yarılıp içinden kuşların, sincapların, oposumların yani keseli sıçanların çok sevdiği parlak kırmızı renkte tohumlar çıkmaya başlıyor. Doğal habitatlarında 36 metre boya ulaşabilen manolyaların sert ve dayanıklı ahşabı mobilya ve kaplamalarda da kullanılmış. Kereste olarak girift oyma işleri, mobilyalar ve baskı kalıplarında kullanılan yumuşak, krem rengi de bir odun sağlıyor ama yavaş büyüyen bir ağaç olduğu için yerini başka ağaçlara bırakmıştır sonra. Manolya o bölgede bolca bulunduğu için Manolya Devleti diye anılan Mississippi ve Louisiana'nın resmi çiçeği. Amerikalı yazar Robert Herling'in oyunundan uyarlanan Çelik Manolyalar filmini izleyenler hatırlayacaktır. Louisiana'nın kuzeybatısında yaşayan güneyli kadınlar arasındaki bağı konu alan bu komedi dramada Manolya ağaçları da rol alır. Manolya ağaçları hem güven verici güzel görünümleri hem de iyi bir gölgelik olduğu için parklarda çok tercih edilen bir ağaç olmuş güney eyaletlerinde de. Amerikan İç Savaşı'nda Konfederasyon ordusunun bir amblemi olarak ve 1952 yılında da eyalet çiçeği olarak Mississippi'nin ilk bayrağında kullanılmış. Biraz tatsız hikayeleri anımsatsa da bu bölgenin güçlü bir sembolü. Georgia'da herkes şans ve istikrar getireceğine inandığı için Manolya ağacı dikermiş. Güneylilerin gelin buketlerinde, evlilik törenlerinde de saflığın ve asaletin sembolü olarak gelenekselleşmiştir beyaz manolyalar. Çin kültüründe ise manolya ağacı saflığı ve asaleti ayrıca yini yani evrenin dişil öğesini simgeliyor. Japonya'da da benzer anlamıyla manolya çiçeğine doğa sevgisini, asaleti, azim ve onuru sembolize ettiği için Hanaka Toba denilmiş. Ağacın şifa gücü de biliniyormuş. Geleneksel Çin tıbbında manolya ağacının kabuğu uyku getirmesi için kullanılmış. Çinliler de, Japonlar da manolyayı astım, öksürük, baş ağrısı, stres, kaygı, kilo kaybı, karın ağrısı ve mide rahatsızlıkların tedavisinde kullanmışlar. Adını Alman hekim Philipp Franz von Ziebold'dan alan Çin, Japonya ve Kore'de yetişen güzel kokulu Manolya Ziebold'i ise Kuzey Kore'nin ulusal çiçeği. Kore Manolyası ya da Oyama Manolyası diye de biliniyor. Ormanların alt kısmına yetişen büyük çiçekli bir çalı. Birçok türün yenebilir çiçekleri var. İngiltere'de Manolya Grandiflora'nın beyaz çiçekli manolyanın taç yaprakları salamura ediliyor ya da baharat olarak kullanılıyor. Bazı Asya mutfaklarında da tomurcuklar salamura edilip pirinci tatlandırmak ya da çay kokusu vermek için katılırmış. Japonya'da Manolya Hipeluca'nın körpe yaprakları ve çiçek tomurcukları ızgara ve sebze olarak yenirken daha olgun yaprakları kurutulup töz haline getirilip baharat olarak yemeklere katılırmış. Japonya'nın kimi bölgelerinde bir başka manolya türü, Manolya bovata'nın yaprakları yiyecekleri sarmak ve yemek pişirmek için kullanılırmış. Geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır Hopo olarak bilinen Manolya officinalis'in kabuk ve çiçek turmucukları ile Japonya'da Koboku diye anılan Manolya bovata'da yine benzer amaçlarla kullanılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, burada müzik arası verelim. Salvatore Adamo'dan hüzünlü bir şarkı dinleyeceğiz. Le Colline de Rabia şarkısında Beyrut'taki manolya ağaçlarından bahsediyor. Rabia tepelerinde manolyaların kalbinde hüzünlü bir anım var diyor ve barış çağrısı yapıyor. Onu dinleyelim, birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da gezegenin en eski ağaçlarından manolyayı konuşuyoruz. Birçok bitki avcısı bu güzel ağaçların peşine düşmüş. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusuna keşif yolculuklarına çıkan İngiliz doğa bilimci Mark Catesby, manolyanın ilk toplayıcılarından. Catesby ve onun Carolina, Florida ve Bahama Adaları'nın doğa tarihi kitabını bir programda anlatmıştım. Ondan önce Kuzey Amerika'ya gelmiş botanikçiler olsa da Catesby bitkilerle birlikte o habitatta ortaklaşa bir yaşam döngüsünü içinde var olan hayvanları özellikle kuşları da araştırmasına dahil etmişti. Bu anlamda ilk doğa bilimci sayılıyor. Tüm bu birikimlerini bir araya getirdi. Doğa tarihi kitabı da önemli. Kuzey Amerika bitkilerine ve tabii kuşlarına ayrılmış en kapsamlı kitap. Öncü sayılan kuş resimleri de birçok doğa bilimciden, bitki ressamından ayrı bir yere konuyor doğa bilimi tarihinde. Mark Catesby 1726 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasından 50 yıl önce büyük çiçekli manolya, Manolya grandiflora tohumunu Amerika'dan alıp İngiltere'ye getirmişti. Georg Dionysius Eyret'in Catesby'nin kitabı için yaptığı bir manolya çizimde paylaşacağım sizinle. Aslında onun sulu boyası iki farklı manolya türünü tasvir ediyor. Manolyanın alt cinsi olan Yulania'nın türlerinden biri olan salatalık ağacı ya da mavi manolya olarak bildiğimiz Manolya acuminata'nın yapraklarıyla Manolya virginiana'nın çiçeğini birleştirmiş. Ehret bitkinin kendisini aslında hiç görmemiş olduğu için yanlış bir betimlemedir bu. Örneklerin İngiltere'ye ulaştırılırken karıştığı, o yüzden yanlış eşleştirildiği öne sürülüyor. Catesby'nin getirdiği manolya aslında Avrupa'da kültüre alınan, yetiştirilen ikinci manolya türüydü. 1688 yılında İngiltere'ye getirilmiş olan ilk manolya, daha budur, yaprak döken bir tür olan Manolia virginiana olmuştu. İngiliz botanikçi ve misyoner olan John Bannister, Amerika'nın Virginia bölgesine yaptığı seyahatlerden Manolia virginiana ile geri dönmüş ve Fulham Sarayı'nda yetiştirilmeye başlamıştı. Yıl boyunca etkileyici görünen ve yaz aylarında muazzam çiçekler açan, yaprak dökmeyen, her dem yeşil bu Manolia türü onunla ilk kez tanışan bitki severleri gerçekten büyülemiş olmalı. Manolia virginiana Florida'dan Long Island ve New York'a, Amerika'nın doğusunda Atlantik kıyısının alçak kesimlerine yetişiyor. Catesby'nin Doğa Tarihi kitabında yayınlanan bir başka illüstrasyonu da paylaşacağım yine sizinle Twitter adresim üzerinden. Yine bu bölgeye özgü mavi gros gaga kuşu da betimlenmiş aynı levhada Manolia ile birlikte. Manolia virginiana'nın 8 ila 14 santim çapında kremsi beyaz renkli çiçekleri var ve vanilya benzeri güçlü bir koku yayıyorlar. İlk geldiğinde Avrupa bahçelerinde gerçekten gözde olmuş. Yüzyılın ortalarında özellikle İngiltere'de Manolia virginiana türlerinin dikime yarışı başlamış ama daha sonra büyük beyaz çiçekleri olan Manolia grandiflora'nın gölgesinde kalmış. Bu arada unutmadan ekleyeyim, Manolia melezlenmeye çok uygun bir ağaç. Sürekli yeni kültivarları geliştirilmiş. Daha erken yaşta çok daha etkileyici çiçekler açan tür yetiştirmede başarılı sonuçlar elde edilmiş. 150'den fazla tür geliştirilmiş ama 30-40 kadarı bugün yetiştiriliyor. Çok daha azı ticari amaçlarla çoğaltılıyor. Birçok eski türün yerini yenileri almış. Yıldız Manolia çalısı, Stellata ve mor çiçekli Manolia solenjana gibi bazı türleri yapraklar gelişmeden önce ilkbaharda, Virginiana ve Grandiflora gibi türleri ise ilkbahar sonu ve yaz başında çiçek açıyor. Solenjana da en popüler bahçe Manolialarından biri. Liliflora ve Denudata türlerinin bir melezi. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda yerli tür büyük çiçekli Manolia Grandiflora'nın dışında gölge ağacı olarak tercih edilen Acuminata, Virginiana, Tripetala ve Macrophylla türleri de yetiştiriliyor. Ilıman iklimin ağacı Manolia ama Edith Buck Manolia'sı gibi sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile hiçbir hasar görmeden hayatta kalan dayanıklı türler de var. Bracken's Brown Beauty de onun kadar dayanıklı olması bir yana piramidal formüle en güzel Manolia'lardan biri. Bir cüce türü olan Little Gem de Amerika'nın New Jersey, Maryland gibi daha sıcak bölgelerinde yetişiyor ve diğerlerine kıyasla daha erken yaşlarda çiçek açıyor. Evet, bitki avcılarına geri dönersek, İskoç botanikçi George Forrest da yine Manolia'nın peşine düşenlerden biri. Edinburgh'daki Kraliyet Botanik Bahçeleri onu Asya'ya bitki örnekleri toplaması için göndermişti. Çin'in biyoçeşitliliği en zengin bölgesi olan Yunan'da gezerken ne kadar tehlikeli bir görev üstlenmiş olduğunu da fark eder. 1905 yılında İngilizlerin Çin'in Lamasını yani Tibet'i işgal etmeye başlamasıyla burada herhangi bir yabancı tehdit olarak görülüyordu. 1905 yazında 17 kişilik yerel bitki toplayıcısından oluşan ekibiyle Yunan'ın Tibet sınırına yakın bölgede çok sayıda bitki, herbaryum örneği ve tohum toplamış ama Tibet isyanında Budist lamaların saldırısına uğrayınca o ve ekibinden sadece bir kişi bu katliamdan kıl payı kurtulur. Tibet'te bir başka etnik grup, bir Nahi, onu Çin'den kaçırana dek lamalardan kaçmak zorunda kalmıştı. Bu acı deneyim onu yıldırmaz tabii. Koleksiyona yeni türler eklemek için yüksek meblağlar ödemeye hazır koleksiyoncular için 7 kez gider Yunan bölgesine. 8 Manolia türü, orman gülleri, Himalaya Andromeda çiçeği de dahil 31 bin bitki toplamayı başarmıştı. Bir diğer Manolia avcısı da ondan daha az maceralı bir hikaye sahip olsa da binden fazla bitki türünü toplamış olan Ernest Henry Wilson. O da 1900'lerin başında Çin'e ve Japonya'ya keşif gezilerine çıkmış. Wilsoni, Davsoniana, Delavay, Sprengeri, Officinalis, Sinensis, Sargentiana ve Robusta gibi 8 yeni türü tanıtmış en önemli manolya avcılığından biri kabul ediliyor. Mendil ağacını yani Davidia involucrata'yı bulup tohumlarını İngiltere'ye onu görevlendiren Veitch fidanlığına göndermeyi başarmış bitki avcısıydı biliyorsunuz. Mendil ağacı ile ilgili programda anlatmıştım onun hikayesini. 1905 ve 1910 yılları arasında 13 bin mendil ağacı fidesi yetiştirilir Wilson'un getirdiği tohumlardan. Wilson hayatı boyunca tekrar Çin, Japonya, Tayvan ve Kore'ye gitmişti ve birçoğu onun adına anılan çok fazla örnek toplamıştı. Dili hiç bilmemesine rağmen bu engeli de aşan botanikçi bu azmi ve çabalarından dolayı Çinli Wilson olarak da anılıyor botanik kitaplarında. Manolya bu bitki avcıları onu Avrupa'ya getirmeden çok daha önce 1700'lerde Philip Miller'ın eseri The Gardener's Dictionary'de tanımlanmıştı aslında. İngiltere'nin en eski ikinci tıbbi bitkiler veya botanik bahçesi olan Chelsea Physics Garden'ın baş bahçıvanı olan Miller, Chelsea'nin itibarını Avrupa'nın en büyük botanik bahçelerinden birine yükselten özenli bitki çalışmaları ve düşüncelerini 1731 yılında tek ve ayrıntılı bir ciltte yayınlamıştı. O sırada Britanya'da yetiştirilen tüm bitkilerin kaydedildiği bu önemli çalışma Miller'ın yaşamı boyunca her biri bir öncekinden daha büyük olan 8 baskıda yeniden yayınlanmıştı. İlk baskıda lale ağacı Tulipifera'nın bir türü olduğunu sanarak Tulipifera virginiana olarak tanımladığı bitki aslında Manolia grandiflora'dır. Daha sonraki baskılarda Miller Manolia grandiflora'yı oldukça uzun bir adla Manolia folis, lancelotus, persistibus, cola, erecto, arboreo adıyla ayrı bir tür olarak tanımlamış. Bu Carl Linnaeus tarafından tanıtılan ve bugün hala kullandığımız binominal bitki adlandırma sisteminden önceydi elbette. Aslında Miller binominal sisteminin büyük bir destekçisi de değildi. Buna rağmen Linnaeus onun çalışmasını överek The Gardener's Dictionary hakkında sadece bahçıvanlık değil botanikle de ilgili diye onun bilimsel yönünü de vurgulayarak övgüler diziyordu. Species Plantarum'un 1759'daki ikinci baskısında bu kombinasyon adının ilk kabul edilen yayıncısı olarak Linnaeus'u belirtmek amacıyla bilimsel ad olarak Manolia grandiflora'ya yazarın L kısaltması da eklenmiş. Miller sonraki aşamada Linnaeus'un verdiği adı kabul edilerek The Gardener's Dictionary'nin gözden geçirmiş baskısında Manolia grandiflora olarak yayımlamış. Bitki adlandırma ile ilgili tüm sorulara rağmen Miller'ın bitkileri yetiştirme ve inceleme konusundaki açıklamalar 250 yıldan fazla bir süre sonra bile gerçekten doğruluğunu koruyor. Bu anlamda Miller'ın İngiltere'de bahçeciliğin öncülerinden biri olduğu da kabul ediliyor. Bizim bahçelerimize ise Avrupa'dan 1800'lerde gelmiş ve kısa bir zaman içinde sarayların, köşklerin ve yalıların bahçelerini süslemeye başlamış. Münevver Ayaşlı'nın Dersaadet'te yalı bahçelerini süsleyen bu klasik ağaçların başında şüphesiz manolya ağacı gelir ve onu kimse tatlı indiremez diye yazması da gerçekten bunu kanıtlıyor bize. Volkan Yalazay Eski İstanbullu Ağaçlar kitabında yaşlı manolyalardan da bahsediyor. Balta limalı kemik hastalıkları hastanesi, ıhlamur kasrı, tarihi Beykoz fidanlığı ve dolma bahçe sarayındaki görkemli manolyalarla karşılaşmış olanınız vardır mutlaka. Balyanın eseri ıhlamur kasrının bahçesindeki pembe çiçekli manolyaları Sultan Abdülmecit için dolma bahçe sarayının peyzajını da tasarlayan Alman bahçıvanlar dikmiş olmalı. Evet sevgili dinçler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Avrupalı bitki avcılarının onun uğruna Japonya'da, Çin'de ve Amerika'da yollar aşınlayıp bahçelere taşıdığı manolya ağacını konuştuk. Sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatayım. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir, yorumlarınızı ve varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle